Hassan i P3. Nej, vet du fan, det här jävla skitvedet. Jag tänker att jag fan inte ens gå ut idag. Jag ska vara hemma och städa hela jävla dagen. Vadå, du städar själv? Är du allvarlig? Ja, men vem fan tror du ska göra det åt mig då? Va? Tror du att jag gick morsan? Nej, du fixar ju städhjälp för fan. Ja, men vad fan? Du hyr in någon som kommer och städar. Ja, men för fan. 200 spänn i timmen, det tror du jag har råd med, va? Nej, jag har Katjanka. Hon kommer från Polen. Ja. Hon tar 50 spänn i timman. Hon kommer varje tisdag, river av det hela på en timma. Så glänser den när jag kommer hem. Va? Kan jag göra annat på fritiden? 50 spänn. Visst. Det är ju otroligt jävla schysst. Hur fan kan vara så jävla billig? 50 men det spänn. Det funkar så. På ja, men du, funkar. Du, men hon är inte dum i och för sig, va? För hon lägger i sin tur ut arbetet på ett par indier som river av det hela för 25 spänn i timmen. Vadå? Jaha. Så hon har det, och ja. Hon har det på entreprenad, så det kommer in indier och städer. Just. Men, ja, men det är inte slut där, vet du. En pakistan är ju i samma jobb för en tia. Så då får ju Indien 15 spänn emellan där. Jaha, vadå? Så han lejer pakistanier, billigare arbetskraft, så drar han förtjänsten själv. Så att när du hyr en polska som ska städa hos dig, då är det egentligen pakistanier via en indier som gör grovjobbet. Nej, för fan. Det är Klasse Möllberg som gör grovjobbet. Vadå? Klasse Möllberg? Ja, du vet, gamla bananen. Ja, jag vet vad fan, men var kommer han in i bilden? Vadå, pakistanierna lejer honom? Just, han tar bara en femma i timman. Så. En femma? Hur fan kan han vara så jävla billig? Han har lite tid över tydligen. Vadå tid över? Ja, i sin sommarturné. Han har en lucka i sin sommarturné mellan den 28 maj och den 19 augusti. Då han förmodligen ska vara med på Hornsgatans dag. Ja, då vet jag. Han ska åka på en lastbilslak ihop med Bertil Bertilsson. Ja, precis. Så mellan de här datumen har han hur mycket tid som helst. Då åker han runt och städar hos folk på lite extra deg för det. Ja. Fan. Han är skitduktig alltså. Skulle han börja ta ut all kompledighet så skulle halva Mellansverige gro igen. Ja, så det är han som sköter hela jävla skiten. Skinande rent. Ja, för fan. Klassen Möllberg.